Mokolo nini eko zalanga Mpona tika komilela Lokola basusu bakuta kabongo Kembo na bango Ezali normal te injustice Etike ya kolela nanya yoka ye Etike ya pamba nanya yokanga Ulela nanga isuka wabi Emoka moto salamu kili meka otala Injustice ango Natinda makaboni nga yege Ba wanko bakuta bamengo balimba bisengo Natinda mamo zangi nakati ya babole tike Yebele ya balekina simanani ya bokolo Tika na salama kasi mpena longa Na koka kubokula ila randi mpejoni libota mogimba Mokili toyaka ebele, toyaka motindo, toyeye Na yaka nde modele, ege Mokolo baka bola kaba chance na zala kate onga Bandeli ya makili na zalaka teo innocent Mepona nini ye zalaka kanga na molongo ya mpasi Atalela na suite lobi na kozwa Mapendeli wa wene komikuta Na moto kine yonde olongi Salama kasi olonga Isa papa papa sila ko abatikanya ngai mawa pi pi pi pi pi pi ima ima ima ima ima mama zambe asala mokila yo pata sala egalite ndoki na likune kandi mboka baby sima kambo tala tina ya boka bwani na biso Batu wa mokili Samba sala nyasa na mokili mibale na mibale tina Samba sala barishe pa iba pola pe pa itina Ye ye ye ya we sala no kio songa mpasi Ele ki motu ya mawa Oyo ezali or seridi